25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne trzęsienie ziemi na wyspie Lombok w Indonezji. Nie ma informacji o ofiarach. Szefa sztabu generalnego Rajmunda Andrzejczaka wskazał prezydent do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie w SGGW w Warszawie. Kolejne trzęsienie ziemi na wyspie Lombok w Indonezji miało siłę 5,9 stopnia w skali Richtera. Według mieszkańców zawaliło się wiele budynków. Ludzie wybiegli w panice na zewnątrz. Epicentrum było w północno-zachodniej części wyspy. Nie ma niebezpieczeństwa tsunami. Wstrząs sprzed 4 dni zabił przeszło 300 ludzi. Tysiące domów przestało istnieć. Ponad 150 tysięcy osób straciło dach nad głową. W zniszczonych miejscowościach trwa poszukiwanie zaginionych. Do 93 wzrosła liczba ofiar pożarów w Grecji. Dwie kolejne osoby zmarły w szpitalu. 78-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna. W szpitalu w Mati są jeszcze 34 osoby, 6 w krytycznym stanie. Przyczyny pożarów wciąż nie są znane, pomimo śledztwa prokuratury. Do tej pory przesłuchano kilkudziesięciu świadków, w tym byłego komendanta Straży Pożarnej. Szefa sztabu generalnego Rajmunda Andrzejczaka wskazał prezydent do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych, poinformował Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wręczenie aktów wskazania odbędzie się w środę w Święto Wojska Polskiego. Postanowienie prezydenta zostało wydane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. BBN podkreśla, że wskazanie szefa sztabu generalnego jest zgodne z założeniami przygotowanej przez Ministerstwo Obrony we współpracy z BBN reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Generał Rajmund Andrzejczak jest szefem sztabu generalnego od 3 lipca. Liberalny brytyjski imam staje w obronie Borisa Johnsona po jego słowach o muzułmankach zakładających burki. W felietonie dla Daily Telegraph były szef dyplomacji porównał wygląd tych kobiet do rabusiów bankowych i skrzynek na listy. Coraz więcej członków partii konserwatywnej protestuje przeciwko tym słowom, przekonując, że są obraźliwe. Boris Johnson nie powinien przepraszać za powiedzenie prawdy, przekonuje Taj Hargi, stojący na czele jednego z meczetów w Oksfordzie. Duchowny podkreśla, że Koran nie wymaga od kobiet noszenia burki, że jest ona cechą, tu cytat, religijnego ekstremizmu i islamu w wydaniu bojowym. Taj Hargi to duchowny liberalny. Wcześniej protestował przeciwko tworzeniu szkół muzułmańskich, dopuszcza wspólne modlitwy kobiet i mężczyzn w meczetach. Innego zdania od niego jest Ruth Davidson, przywódczyni szkockich konserwatystów, która stawia tezę, że noszenie burki nie różni się niczym od noszenia krzyża, że nie powinno być piętnowane. Głosów oburzenia słowami Borisa Johnsona w partii konserwatywnej jest tymczasem coraz więcej. Tak mówi w BBC Dominic Grief. Nie wiem, czy te słowa zwiększają jego szanse na zostanie kiedyś liderem partii konserwatywnej, ale bez wątpienia, gdyby się nim stał, to ja odszedłbym ze stronnictwa. Na wyspach zakładanie burek, całkowicie zasłaniających twarz, jest rzadkością. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych powstanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wartość projektu to ponad 100 milionów złotych. Połowę przekazał resort nauki i szkolnictwa wyższego. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że inwestycja ma być odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane branży przez konsumentów. Siłą polskiego rolnictwa, polskich produktów jest ich tradycyjny charakter. Ale wiemy też, że w obszarze przemysłu rolniczego trwa wyścig technologiczny. W tym wyścigu Polska nie zamierza zostawać z tyłu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że nasze rolnictwo coraz rzadziej będzie konkurować na unijnym rynku ceną. Dlatego trzeba dbać o jakość. Musimy szukać takich wyróżników, które sprawią, że polska żywność będzie się czymś różniła in plus od prostej, nigdzie za bardzo niedochodowej produkcji surowców. Chcemy postawić na żywność wysokiej jakości. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych ma być wyposażone w aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po południu, wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie pochmurno z opadami deszczu i burzami, miejscami grad. Na razie od 25 do 36 stopni. Nad ranem od 17 na Podlasiu do 18 na zachodzie i 22 w centrum i na południu. Jutro na zachodzie dość pogodnie, a z kolei w centrum i na wschodzie. Na zmianę chmury i rozpogodzenia. Deszcze, burze z gradem i porywistym wiatrem. W Szczecinie jutro 24 stopnie, we Wrocławiu 26, w Augustowie 30, w Rzeszowie 32, a w Warszawie 33. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców.

Pictures Kid. To jest tytuł tego nagrania. Take Six, Cake Whalum i Alex Han, no ale przede wszystkim Marcus Miller, bo to z jego płyty Late Black pochodzi to nagranie, które otwiera czwartkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Anna Regulska i w zastępstwie Marka Niedźwieckiego, który już za tydzień wróci z urlopu i Państwa o tej porze w tonacji przywita Mariusz Owczarek. Witamy bardzo serdecznie i słonecznie Państwa w tonacji czwartkowej. I od razu na początku naszego spotkania zaglądamy do muzycznego kalendarza. To resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. You the right to be free. You said be patient, just wait a little longer, but that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Myślę, że gdyby tutaj w studiu był teraz Marek Niedźwiecki, to też głos Whitney Houston pojawiłby się w dzisiejszej tonacji. 9 sierpnia, gdyby żyła, obchodziłaby dzisiaj 55. urodziny. Whitney Houston, Saving All My Love For You. To muzyka w dzisiejszej tonacji trójki, taka właśnie z muzycznego kalendarza. Jeszcze jedna bardzo ważna data. Can you Somebody, somebody, somebody, somebody. Dokładnie 32 lata temu, 9 sierpnia 1986 roku w Nebworth Park odbył się ostatni koncert zespołu Queen w oryginalnym składzie. To wszystko zaczęło się oczywiście popołudniem. Jak zerkam tutaj na ekran komputera, w archiwum Królowej jest wszystko, okazuje się. Bramy otwarto o 12 w południe. Koncert skończył się 22:30. Takie widocznie były obostrzenia co do czasu zakończenia tego wydarzenia. Proszę sobie wyobrazić, że w dniu koncertu bilet na to wydarzenie kosztował 16 funtów. Naprawdę, 16 funtów. No ale to było 32 lata temu. Zanim pojawiła się Królowa na scenie, to jeszcze przed nią Belu i Sam, Big Country, no i Status Quo, którzy poprzedzali ten koncert w Nebworth Park. Ostatni koncert Królowej z Freddim jako wokalistą. Następny koncert nie jest aż tak słynny, ale cieszę się, że ukazał się na płycie. Stay out super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on ice, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.

3 sierpnia, dokładnie w dniu 92 urodzin Tonego Bennetta, ogłoszono, że 14 września ukaże się wspólna płyta Diany Krall i Tonego Bennetta Love is Here to Stay. To też związane z 120 rocznicą urodzin George'a Gershwina, która przypada 26 września, a więc na ten wrzesień już przynajmniej jedną płytę mamy taką, na którą warto czekać. Duet Diany Krall i Tonego Bennetta znajdą Państwo po 22 w piątek w nowym zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A dlaczegoż by nie? Spróbujmy. To polecam Państwu trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. Nowy zestaw do głosowania jak zwykle po 22 na naszej stronie. Jeszcze jedna jazzowa nowość. Sławek Jaskółkę i jego sekstet. Utwór nosi tytuł Nastic, a pochodzi z płyty Komeda Recomposed. To muzyka Sławka Jaskółkę, muzyka zainspirowana twórczością Krzysztofa Komedy. Sławek Jaskółkę gra tutaj na fortepianach, na trąbce i fligelhornie Emil Miszk, na saksofonie tenorowym Piotr Chęcki, na saksofonie altowym Michał Jan Ciesielski, na kontrabasie Piotr Kułakowski i na perkusji Roman Ślefarski. Jaskółkę, sextet Komeda Recomposed. Post. Serdecznie Państwu tę płytę polecam. Za kwadrans 15. Teraz zaproszenia. Zaproszenia na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 11 sierpnia o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert w hołdzie dla Tomasza Stańki, tribute to Stańko. Na tym koncercie usłyszymy album Kameleon, a zagrają go Antymos Apostolis, Piotr Wyleżą, Max Mucha, Ziut Gralak i Wojciech Waglewski. Całość będzie oczywiście transmitowana na antenie Trójki w liście osobistej audycji Piotra Meca. Ale jeśli Państwo chcą przybyć do nas na Myśliwiecką 357, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to teraz jest szansa, aby zarezerwować sobie miejsce w naszym studiu. 22 i 7 trójek, przy telefonie Zofia Sylwin czeka na Państwa zgłoszenia. Tribute to Stańko w Trójce w najbliższą sobotę, 11 sierpnia po godzinie 20. Thank you. Tribute to Stańko. 11 sierpnia w najbliższą sobotę studio imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Widzę, że jeszcze Państwo dzwonią. 22 i 7 trójek. Zofia Sylwin czeka na Państwa zgłoszenia w sobotę. Ten wyjątkowy koncert także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas się żegnać. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za czwartkową tonację trójki. Na do usłyszenia jeszcze Dave Matthews Band z najnowszej płyty.